Før bedre sent enn alvor i dag, vil Rudolf Nureyev for første gang i norsk radio danse Svanens død fra Svanesjøen av Tchaikovsky.